นักบวชต้องเคารพสิกขาบทวินัยการทำผิดสิกขาบทวินัยเกี่ยวกับเงินทองมี3ข้อ 1. รับด้วยมือตนเองต้องอาบัตินิสักขิยปาจิตตี 2. เก็บไว้เองต้องอาบัตินิสักขิยปาจิตตี 3. ใช้จ่ายด้วยมือตนเองต้องอาบัตินิสักขิยปาจิตตีเรามองดูพระเถระผู้หลักผู้ใหญ่คิดว่าท่านจะดำรงไว้ซึ่งสิกขาบทวินัยกลับประสบความล้มเหลวเจ้าคณะผู้ปกครองเอาของมาถวายเราในยามวิกาลสิ่งของทั้งหลายเหล่านั้นล้วนแต่อาหารเครื่องฉันเครื่องแห้งยังแถมมีซองปัจจัยใส่ในพานมาด้วยเราก็นึกว่านายเราคงไม่ทำอะไรเสียหายพอไปรับมาแล้วมาเปิดดูมีเงินอยู่ในนั้น 2,000 บาทเราก็นึกในใจว่าดีแล้วจะได้แจกเด็กน้อยไปซื้อขนมบางทีไปไหนมาไหนเนี่ยโยมมันแอบเอาสตางค์ใส่ย่ามพอเห็นอยู่ในย่ามนี่มันปลิวว่อนไปเลยไปทำพิธีเสียสละเสียสละแล้วก็เอาคืนอยู่มันแสดงอาบัติไม่ตกเสียสละมันต้องโยนปล่อยโปรยทานไปเลยทำพิธีเสียสละด้วยพิธีกรรมแล้วก็ยังเอาคืนมาอยู่คล้ายๆกับหลอกตัวเอง